جس طالب العلم کی قرآن پاک کی منزل کچی ہو کیا وہ درس نظامی کر سکتا ہے؟ جس نے حفظ کر لیا تو اب تو اور وہ بالغ بھی ہو چکا تو اس کے لیے تو مطلب یعنی کہ لازمی ہے کہ وہ اس کو عمر بھر یاد رکھے کہ اگر وہ بھلائے گا تو اس پر وہی دیکھیں، لہذا اس کو رات دن کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو قرآن پاک یاد ہو جائے. اچھا ہوتا یہ کہ سال کے سارا سال میں تو اکثر حفاظ بھول جاتے ہیں، ان کو موت کا خوف نہیں ہوتا کہ اس حالت میں اگر مر گئے کہ ہم قرآن بھولے ہوئے میں شمار ہمارا کیا جائے گا. جب رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو اب وہ دور شروع کرتے ہیں، یہاں بھی پتہ نہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں یا مصلح سنانا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ رات دن بیچارے محنت کرتے ہیں تاکہ مصلح سنائیں. اور مصلح سنانے میں اگر اللہ کی رضا ہے تو بہت پیاری بات ہے، وہ سارا سال تو گناہگار رہا نا بھلا کر. اور عام طور پہ مطلب حفاظ اب یہ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ مصلح اس لیے سناتے ہیں کہ آمدنی ہو جائے. ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو قلیل بھاؤ مت بیچو. تو اگر آپ کو سونے میں بھی تول دیا جائے تب بھی یہ قلیل بھاؤ ہی ہے کہ دنیا کی دولت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی وقعت نہیں، تو اس لیے حفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی نام و نمود اور واہ واہ کے لیے حفظ نہ کروایا جائے بلکہ اللہ کے لیے کروایا جائے. آج کل ایک رسم ہو گئی ہے کہ بچوں کو بلکہ بچیوں کو حفظ کرواتے ہیں، میری پوچھو تو میں بچی کو حفظ کروانے کی بہت کم مطلب تائید میں ہوں. اس کی وجہ اس دور کی غفلت کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ بچی پھر بڑی ہوگی تو بچیوں کی امی بھی بنے گی اور وہ کچھ اس طرح مشغول ہو جاتی ہے، نیز کچھ دن اس کے ایسے گزرتے کہ اس کے لیے تلاوت نماز یہ سب حرام ہو جاتی ہے. تو اس طرح مطلب بنام حافظہ تو رہ جاتی ہے، حقیقت میں حافظہ رہتی نہیں، کوئی مطلب مضبوط حافظے کی اور حافظہ رہ جاتی ہو تو الگ بات ہے، پھر اس کو مصلح بھی نہیں سنانا ہوتا کہ چلو سال میں ایک بار تو وہ خوب دور کرے گی. تو اس لیے بچی کو حافظہ بنانے سے قبل اور بچے کو بھی حافظ بنانے سے قبل بہت ہی اچھی طرح غور کر لینا چاہیے، ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ حافظ باقی بھی رہیں گے یا نہیں. اور اب ایک بار اگر حافظ یا حافظہ بنوا لیا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اب ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جیتے جی کم از کم غفلت نہ کریں اور اپنی اولاد کو برابر تاکید کرتے رہیں کہ وہ دور جاری رکھے. میرے خیال میں اگر روز کا پاؤ پارا بھی پابندی سے تلاوت کریں، سستی ہوتی ہے پاؤ پارا، پانچ سات منٹ لگتے ہوں گے، تب بھی انشاءاللہ قرآن نہیں بھولیں گے. بہتر تو یہ کہ ایک پارا روز کا پڑھے، لیکن بالفرض اگر کوئی بہت زیادہ سست ہے تو پاؤ پارا پڑھ لے آدھا پارا پڑھ لے، مگر پڑھے ضرور. تو بالکل کھول کے دیکھتے ہی، رمضان شریف قریب آتا ہے تو کھول کے دیکھتے ہیں وہ بھی مصلح سنانے کے لیے، اور اس میں بھی دنیاوی مفادات کی بھرمار. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.